اثر النجول لذین ظلمو دی ظالمانو جی جرگا کرده و جی شاید ده ویولا مجنون ده شپی خوبو ده اینی نو شیر پا دنیا که نشتا ده لیوانتوب دنیا که نشتا ده دا هم ظالمانو ویلیو او شوال خبر مانی ما تره پا دنیا که دوکشتا که نشتا وشتا ده مل مصحور خوی دوکا کلیشوی تا وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا الا رجلا مخدوعا دا سڑا دوکا کلیشو ہے دے پوشو لے ما تل دوستانو فرق دا دے پیغامبر تا جادوگر ویل مشرکین ویل چا پیغامبر خبر دا دا سحر دا دا پیغمبر پا بارک سڑے ساحر نظریہ و ساتی نو دا اتباع دا ظالمان اسر دا قرآن دا تردید نیک چی پا دنیا کی سحر نشتا دے ما تا سحر تاریبو کو جی سحر چتا وائی خوشو لکھا برا بانے سحر حقیقت لری کن لری ما تا علماء دونا خوش آلے گئے ما چی تاسو خبرہ کر لے جی سحر نشتا دے دا زان استاسو خبرہ نا دا دا استاسو نمخ کی معتزلہ تیر شوی دی دا بیانی ہی دا معتزلہ و مسلک دے کہ سحر وہم دے تخیل دے دا خود معتزلہ و مسلک دے وشو لے خبر مانے نتاو چو اسے خبرہ کوئی نتاسو خوشحال ہے جی دا خبرہ گولا منگ دیر قوی خبرہ کو نستاسو پلاران مخت معلوم دی چاگا معتزلہ خلق دی فکر دے شاو خیر دلائل کے نور رکھ شو نماتے یو اللہ یو کس پر کیا میسر ہے ماتی ویلی جو مولانا صاحب سحر شتا دے مال آو سیوا دا خواہ سانا خبر دا مال چنگا وی لیبات رہی کی بیوائی چو لیبات رہی کی راو خود خویب ہو کنونو نبی مال آو سیوا دے رخ کل خبر دے وکلا حلتا کی ایمان شتا دے ویاو ستا ایمان با لیبات رہی کی وائی چو راو خود تا مومین ہے کن سی کافی رے مال دا ما خستا دا مستاو کن باس دا ماخستان دا منزن روستا که مال ماخستان منز دکره و یاو مال دا منز والا پلی باتره که واجو گراو خود و خلق کنو تا سر منز کرنگه خوشوله لی باتری دی باطنیات نراخلی لی باتری امور ظاهره راخلی خوشوله خبر مانی خیر باس تقریبا منگا سگینتا خوشاو که خلقم پا دے مانے موقیر کل چھے آو سحر دنیا کشتا رے آو ماو تویلی راول سرنا چھے سحر دنیا کشتا رے خو سحر کول دا گناہ دا دا کفر دے دا حرام دے آخر اقرار ہو کہ چھے آو سحر شتا رے و کول گناہ دا و حرام دے خجی بے تقریبا یو دو رضی پس یو طالب دا کل نراغے ماتے ویلے چگہ یو کس سار لگیرہ پاک خراولے وا اگدہ گیرے و دونا پاک خراولے وا ماتے ویلے دا گیرہ دے والے خراولے اللہ ویلے چنہ جی دا دا جماعت المسلمین گیرہ و دی گیرہ خوان نکے دا گیرہ خوان دا گیرہ خوان نکے بلا پنچ پیرے گیرہ پریدم پنچ پیرے گیرہ پریدم دا جماعت المسلمین گیرہ و دی خوان نکے بگر دا شاہ جہاد کی یو کس مجاہدین نے بولے سناولے بندہ کہ وہ سوالے روالے وہ بے بی گرا پر خوا لاڑ کی چھ بروان چاچے بہ ول چھ پلان کیسے وہ دی گری تے ول چھ وہ قتل الکز ما گری تے بن گوری ولی و داد مجاہدین گرا دا گورا دی بخیل کا وے یوا گری چھ خدائی گری کرن پیغمبری او یو دا چھ دا مجاہدین گرا دا دا جے پلان کی تنظیم گرا دا گیری تنظیمی گیری نہیں خا او یو کجوری سلفی کجوری نہیں او کجوری چی دا حنفی کجوری نہیں گور دا یاد ساتای پا کجورو کی چر تا حنفی کجوری نشتا پا کجورو کی چر تا سلفی کجوری نشتا دا خدای ونی دی دا کمی ونی جخکاری دی که خدای اشتا که دا امام ابو حنیفا ونی یا پا دی که چر دا امام شافی ونی یا پھر امام احمد ابن حنبل وہ نہیں یا پھر دا اہل حدیث وہ نہیں دیونوں کے وہ نہیں نشتا دا ونی الہی ونی دی نبی علیہ السلام لا دنیا تا نورا غلے دا ونی وی اہل حدیث دنیا تنور آگری داونی وی امام ابو حنیفہ سر وہ داونی وی اوشل خبر مانی دا گیرو کے چر تنظیمی گیری نہیں چی جی دا گیرا چرا دا تنظیمی دا سلفی گیرا دا دان پی گیرا دا دا جی چرتا جماعت المسلمین گیرا دا دا دا مجاہدین گیرا دا نہ دا گیرا پیغمبری گیرا دا پیغمبر ویلی چی گیرا پرے دا پیغمبر علیہ السلام وی چی گیرا پدس اندازہ مانے پرے دا خجی نو دا لفظ ذکر کول زما سے و مولانا سے ناس و پر عباس کے زی پر امینس کے سی اس کنڈل ما اس و مولانا سے دشتا دے ما مخو تراوالا مالولی وی خلق خبری تا پریدا ما اعتراض کرد ما تول نانا صاحبا دا خلق زی خبری تا پریدا ما کسی پی اعتراض کم سی بندی گی وہ چھ بند شو بے دا بوائی چھ گوست مگے خبری تا پریدا خود دنو نانا زی خبری تا پریدا ما کسی خط زان تش کی تو سروس خبر کو ما پی گر مگر خبر ہو کی یو دا سڑی بندول دی سڑی بندول خوبا سڑی تے یو شیو تاوی او تیار بندی گی یو د سڑی اعتراض ختم ول دی کمال بدای چې د سڑی اعتراض ختم کی د سڑی بندول کال کمال نه دی یو سڑی خبر او کړه بیرته د خپل کې د خلیت دی غره ستا خو د خپل د لکه زمونږ مور چې با په خوا په زمانه کې خوا د شی واړه ولې دس خبر او شو د خبره معنی یو ټوکر ټوکی کولی دی خلیت دی وګوره وای ستا خو د خپل لکه زمونږ چې ابي چې سار کې بزیر ستنه کړي دس خبره ده او شو د خبره معنی یو چې ده د سړی اعتراض ختمول دی اعتراض ختمول دا علم دی یو سړی خندول دی سړی و خندوي او ساتي دا دلیل نه دی سړی بند کا دا دلیل نه دی نفس د سړی بندول دا بنه کې دا سړی پرې نه جا سړی خپل اعتراضونه وکي وکي وکي د دین اورسه ته تشریح ولا شروع کړه او شو له خبره مانی حضرت شیخ صاحب نور الله مرقده ہوتا تو طالبان رال شیخ صاحب پدی آیات کے لگے وہ لا تقول راعنا لا تقول راعنا وہ جی رب العزت وائی چ ولا تقول راعنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی الا کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیته پیغمبر علیہ السلام جو کلکم راعن دے پوشو لکھا برمانی او دل رب العزت وی راعنا نو شیخ سے بتوائی دا کلکم راعن دا دا مجرد نہ دے دا دا مجرد دا رعا یرعین باب دے او رعا یرعی راعن تراغ لے دے او دا دویم لپس دا رعا یو رعا مراعتن نہ دے دا بای مفاعلے نہ دے دا باب مفاعلے پر آئینا مانے رب العزت تردید کی خو مجرد مانے اللہ تردید نہ کی دیتا دا سڑی خبر وائی دا سڑی خبر رد کا رد بی دلیل ہوکا دا مجرد و دا مزید و فمنس کے فرق ہوکا دا فرق والے را گئے یو سلفی ملاسرہ شیخ سے عباس کا ہو سلفی ملاوے اللہ صلات علی ملن یقرہ بفاتح الکتاب نو شیخ صاحب بتوئی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب و لا صلاۃ لمن لم یقرأ فاتحۃ الکتاب دی دوانو جملوں کے فرق شتا گنشتا دے بفاتحۃ الکتاب و فاتحۃ الکتاب کے فرق شتا گنشتا دے دا بیر کی ولی را وڑی دا دا بیر دا پار دا انزمام دا انزمام دا مطلب یو سڑے چا منز کئی دس رای پاتحی سب انزمام دا بل صورت کئی دا دی حدیث نہ خدا معلومی چی انزمان دا صورت بکے او ہاں دا کتاب دا وائخ لآغ دا کینا دا مطالق دی توائی دا سڑی خبرہ پا دلیل مائی تردید اول خوشو لخبرہ مانی وقال الظالمون ان تتبعون الا رجولا مسحورا وائی ظالمان خلق ان تتبعون تاس خونزی الا رجولا مسحورا مگر یہ سڑے دے جب دے مانے جادو شوے دے دا دا مشرکین اعتراض اور سر اعتراض دا چی دا پیغمبر افترا علی اللہ کی پوشلے افترا علی اللہ کی پخرے مانے دروغ جوڑی ان ہذا الا ابکن افتراہ اعان علیہ قوم اخرون سر فرقان کی چرازی دا نبی چت سوئی نو دا پو خدا مانے دروغ ہوئی خجی رب العزت دا دی شبہ جوابونا کئی او زیف زیمانی ہم دغشان دا شبہ نقل کئی او دا دی جوابونا کئی بوشو لے خبر مانے خجی شبہات دا کافران پا قرآن کریم مانے دام دیر سورتون کی نقل لی یو جدال فی القرآن کاو حتی اذا جاؤ کا جو جا دلون کا یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین دا جی اخبار پکار دے اخبار دا قصے دا ولنو خلق دی وسانے زمانہ کے ناپو خلق ہوئی دا جی آیاتن خود مدینے پہ بارک نازل شوی دا مکے پہ بارک پہ دارا تو یہ وجستا پکور کے کم آیات نازل شوی دے دا آیاتن ہٹولا سے مکہ کے نازل شوی دی مدینہ کے مکہ کی نازل شوی دی ولے تو دسے آیات بچے تا قرآن کے او خود لے جیو سڑے بے اوخی چپا مانے رہے کی نازل شوی دے یا پا سوابی کی نازل شوی دے سے آیات بچے اوخی تمام قرآن کریم پا مکہ و مدینہ کی نازل شوی دے خود نازل دل دا مقصد ندے چی دا دے مکہ و دا مدینہ دا پارا خاص دے مقصد دا دے کہ دا مکہ کافران و خلاف کرے ہو دا دی حکم دے او پا دنیا کے جو چوک مخالفتو کی دی حکم یاو دے دا مکی او دا مدینی خلقو چی قرآن منلے دے دا دی خلقو حکم او پا دنیا کے جو سمر خلق دیو قرآنو منی دی حکم یاو دے دے دا مطلب دے خجی خلق بے دا قرآن نمانی کول چی قرآن تا مورزے وهم ینہون عنہو ینہون عنہو ینہون عنہو خلق بید نبی نہ منے کول قرآن نہ منے کول وینا اونا عنہ تلری کی دلبا چلری وزید سل نلری وزید قرآن خالا مور زی اساطیر الاولین ینہونا ینا اونا بل بے ویل جی دا افترائی کرلے افترا بل اعتراض داو چا مولانا سے پیغمبر کتر اشتے پیغمبر دا قرآن پو یو ظلمانی منگتوی یو ظلمانی لولا نزل القرآن لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة دا قرآن في يوزي من ولنا نازل يجي وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة دا قرآن في يوزي نازل شي في يوزي أرد التقلون مكوا كسد يادي في يوزي رزيلة يو وشو لي تيرات چرت يو مولاد تلي وخلق يورور المانز سادت كوال بیا وہ تو چھ اس دیر سورج شل شل رکا دا تراوی دی ابھی والا خاں مولانا سے دا خو دیر اگت مونز دے در تو پیو رزمانے وقت مولانا فکر کرو چرا خلق کو خبر نہ مانی خدا سے پیو رز بے تو وہ تو سبا ٹول راونش جمع تخذ انہوں ٹول راش تو دے راون کی مستا سچی تو دم گند کے یاد ہو دا سری ڈنڈارے پیو منگی کے ٹولی بند کرے ورے سرابان کے ہوتے ہوئے دن نن نو زئی او پدی منگی کی تراوی دی خدا منگی مات کے تراوی سے چاسو نو آگست تراوی چب سے دن نا چی منگی مات کے خرب کو ڈنڈارے را خوش شولے چای غوگو جی چلے چای پوزا گو جی چلے چای لاسو جی چلے بد حالت مانی شو ما خام نا دیو کس مور مڑاوا مور ای ورکشر وار وہ تو وہ فران کے آگے والا وہ اس منگا دے دے چرتا نہ وہ دلے حقے والا کہ کچھ ترائی کے منڈے والے او آتا تراوی اور پسے وے وہ شل خبر مانے آتا تراوی اور پسے با کچھ دائی کے منڈے والے دا جی قرآن دی پا منگتا پا یو ظل رہش یو ظل مانے رات لل دا سڑے نشیز دا کھولے دا لگ لگ بیانا والا لگ لگ لگ چھے بیانا ہے کھا نا دا قرآن پا بے سڑی پا ذہن کی کینی پینزم اعتراضی جہد من نمانو دا ولیکن ظالمین بی آیات اللہ یا جہدون ظالمان دا یاتون نے انکار کی دا یاتون من نمانو دا اعتراضات پا صداقت القرآن صداقت الرسول باندے پا دے مقاصد و مهمو کی اخیرنے مقصد دے چغیت ایمان بیوم القیامت وی او دا قرآن کریم کی بصور متعدد و کراغلے دے پا دیر سورتنو کی دسورہ سبان رستا پا دیر سورتنو کی دا مسئلہ دا قیمت چی قیمت را روان دے نور قرآن کریم کی بمخکنو سورتنو کی پا دیر سورتنو کی دا مسئلہ رازی چی قیمت را روان دے سورت قاف زاریات تور دی سورتنو کی بیانی پا قسمیے سے ذکر کر چی قیمت را روان دے سورت قیامہ سورہ دہر مرسلات نبا دارنگ نازعات و عبس و تکویر و انفتال و انشقاق و متففین و دی سورتن کی بیانی دی قیمت مسئلہ دا سورہ زلزال قارعہ دیکھ دی قیمت مسئلہ دا فکر دا شو دا دی وجنا قرآن کریم کی دا اصل ذکر کی گی دی اثبات قیمت فکر دا شو خجی او دا دی دا پارا رب العزت کہ اس بات قیامت کئی بل تو تزہید فی دنیا ذکر کئی دی دنیا سے ضرورت اڑما دا دنیا نہ پاتی کی دن کے دا سورت کاف کی دری نکتی ذکر کری دنیا بدن واغست لے شی لیکن باغ والا نہ چواغست لے شو دی دنیا وقت غیر کم دے باران وش او فصل را زرغون شو فصل ختم ش دا دنیا بسوا بتا منی ابال ش سباب ہوئے چمال حاضر کتاب سیدھی کتاب لرا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها وڑو لے گناہ ٹھول نکلی دا پو اصول مومن دو کی چغت لواحق وئی چلور اصول دی دینا تعبیر کی پو جہاد او قتال سرا وردا خبر ذہن کی آسا تئی دا جہاد اقسام دی ڈیر اقسام ہی دی تقریباً زاد المعاد دویم جلد سب 106 کے دیر لس اقسام ذکر کے جد جہاد دیر لس قسموں نے دی یو جہاد دے جہاد عام دے یو قتال دے قرآن کریم کی پایاتن کی قتال راغل دے جہاد را یو جاہدون فی سبیل اللہ یو قاتلون فی سبیل اللہ دا جدا جدا امور دی جہاد شامل دے تبلیغ دعوت دے طول دے جہاد شامل دے جہاد لفظ خو قیتال شامل نہ دے دعوت تبلیغ تا دعوت تبلیغ تا قیتال نہ وی آیاتنا دے قیتال جدا دی آیاتنا دے جہاد جدا دی بعض دوستان نہ پوئی گی اگئی وائی جی پیغمبر علیہ السلام قتال نہ دے کڑے پیغمبر علیہ السلام دفاع کڑے دا دفاع کڑو قتال ان دے کڑے دی سڑی تو تاریخ اسلامی دے معلوم پیغمبر علیہ السلام پہ جنگ بدر کی دفاع کڑے دا پہ جنگ احد کی دفاع کڑے دا پہ جنگ احزاب کی دفاع کڑے دا غزوی بنی مستلق کی عین حملہ کرے گا غزوی تبوک کی عین حملہ کرے گا پتہ مکی کی حملہ کرے گا طائف و حنین و ثقیف دیکھ بیانی پیغمبر حملہ کرے گا دا بہ یو قسم نہ پوئتے چی او سڑے وئی پیغمبر دفاع کرے گا پیغمبر کے تال نرے کرے نہ پیغمبر دفام کرے دا پیغمبر قتالم کرے دے دایو خبر دویم خبر دادا کہ جی فقط دعوت کار کئی دعوت من کار کوئی قتال قتال دا ضرورت نشترے دا خبر بنا پوئتے وی او کنا پوئتے نہیں نو پیغمبر علیہ السلام غندکی خیستہ مبلغ دنیا کے نشترے کہ منگ دا ٹول راغون شو کنا دا پیغمبر علیہ السلام پشان تبلیغ نشو کولے خسرہ دے دیر تبلیغ نا دا دعوت نا پیغمبر علیہ السلام تورا مستعمل کرے دا پیغمبر علیہ السلام دا غشو استعمال کرے دے وشل خبر مانی او قتال چلے منسوخ نہ دے القتال مازن الى يوم القيامه الجهاد مازن الى يوم القيامه جهاد و قتال وا تو قیامت پوری ہوئی حتی یو قاتل آخر هذه الامه الدجال د دی امت اخرنی خلق دا با دجال مقابلہ کی دا دجال سب جنگی گی او دا خود چیر دا وسلی زمانے تا دا مشرکین یو اتفاق رے نن دا دے ملکونو کی اتحادی جوڑی کلی دی دا مسلمانان دا تباکول دا پار اتحادی جوڑی کلی دی دا اتحادین وی چا دا قرآن نا آیاتونا دا قیتال استل غواڑی چا دا قیتال سمر آیاتونا دی که غصر دی انفال دے که توبہ دا که محمد دے که نور سورتونا دی چا دا سورتونا تی ویستلیشی چا قیتال نی وشولے دا وینا وسنی زمانہ کی دا دی اتحادیانو دا چا دا مسلمانانو خلاف کی یو مکمل اقدام شروع کرے دے وشولے قرآن کریم دا قتال مسئلہ ذکر کئی وشولے خبر مانی اصول مومدو کے قتال دے خجی دا قتال سڑے ولی کئی لتکون کلمت اللہ العلیا چہ دا اللہ توحید اچت شی دا دیو جنا حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہ لکی چہ سڑے بانگ کئی بانگ پدے بان کے اللہ اکبر اللہ اکبر دا تقریباً شپک زیرا غلے دے یو طریقہ دا دا چہ دا شپک زی اللہ اکبر اللہ اکبر دے دکہ جہاد ستہ دی جہاد ستہ قدام خلف یمین شمال فوق و تحت جہاد ستہ دی پہ جہاد ستہ ہو کہ دا اللہ اکبر آوازو کا لان دے بان دے خی طرف گس طرف مخ کی رستا پا تمام طرفوں کی آوازو کر اللہ اکبر چا اللہ لوی دے وشولے حضرت شیخ صاحب یو توجیہ کی چا نجی دے اللہ اکبر اللہ اکبر کی فرق دے اللہ اکبر علمن اللہ اکبر تصرفن اللہ اکبر دعان اللہ اکبر عبادتن اللہ لوی دے اللہ عالم پر سدے اللہ لوی دے متصرف پر سدے اللہ لوی دے دعا قابل دے اللہ لوی دے عبادت قابل دے اور ثانیاً چ اللہ اکبر اللہ اکبر راوڑی دی نو پدے دو کلماتو کی ادماج و ادراج دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اولن علما و تصرفن اور دویم اللہ اکبر دعا و عبادتن اس ما ذہن کی توجہ بلدا توجہ دادا اولنے اولنی چلور کرت اللہ اکبر سرا رد د شرک اعتقادی او پاخرنی دوزر اللہ اکبر کے رد شرک فعلی دے اللہ اکبر اللہ لوی دے دا اللہ حلال حرام مگرنے دا اللہ حرام حلال مگرنے اللہ اکبر اللہ لوی دے چ نظر دا غیر اللہ ونا کئی نو پا شرک با مکمل تردید راشی کاغا شرک اعتقادی دے وکا شرک فعلی دے نو چکل دا شرک دی مکمل تردید وکا لا الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ دا توحید اعلان دے اشہدو ان محمد رسول اللہ رسالت اعلان دے تا دا شرک نا پاک شلی عقیدہ دا توحید دا اس خلق کو لگ دعوت ور کا حیر الصلاح حیر الفلاح رستا دعوت دے خپل توحید شو لے توحیدی موحیدی اس خلق کو داعشا خلق کو دعوت ور کا فکر دے شاو دا دیو جن قرآن کریم کے زیب زیرازی وقت لوہم حیث سقیب تو موہم وجن اکم دے گتا سو مندل وقاتلوہم حتی لا تکون فتنتن حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہ وئی چہ قتال دپار قواعد دی سورۃ انفال کی یو قاعدہ چہ یا ایھا الذین آمنو اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار کافرانو تو بر جہاد کی شاو نہ گرزے دایو یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول ورسوله مجاہد و مکمل تابعدار دا اللہ و دا رسول وی یا ایها الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول مجاہد سڑے با دا امیش دا پار دا اللہ و دا رسول دا دی قبولیت کی بلا قید یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول مجاہد کی و خیانت نہیں قرآن و یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا مجاہد کی و تقوی داری وی دا متقی وی زام بد گناہ نہ بچ گئی یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فثبتوا پس فثبتوا تثبت پس مائے راجی وذکر اللہ اللہ یاد ہوئی دے توائی قواعد اوشل خبر مانی دلتا حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرکدہ یہ عجیب بندہ کی نقطہ ہوئی اوشل نقطہ دادا جہاد او قتال دا وسیلہ و ذریعہ دا توحید قتال او جہاد دا ذریعہ دا توحید دا ومن یولیہم یومئذ دبرہ فقد باء بغضب من اللہ چہ دا جہاد دا میدان او دا قتال دا میدان نا یو سڑے تیخ تا کئی دا سڑے دا خدای پا غضب گرفتار دے جہاد او قتال دا ذرائع دا توحید دا او دا ذرائع دا توحید نا چہ یو سڑے آوڑی پوشو لے خبر مانی دا سڑے دا خدای پا غضب اختا دے بے وی پا ما زنو کا بے من واللہ دبرہو پی تائید ما ہو المقصود من الجال آنی مسئلت التوحید استاد سے خیل دے چکرہ دا ذریعین آوڑی دا سڑے مبغوز دے وہ جو سڑے مکمل توحید نمانی دا سڑے بچنگی دنی سڑی بارک استاد سے خیل دے جو سڑے مکمل دا توحید نمان کر دے دا سڑے مبغوزی کنا بھائی مبغوز جو سڑے توحید نہ منکر دے دا سڑے مبغوز دے پا غضب الہی باندے او ترالے و نیت میں کرتا دے اخلاصا پا دے حاضر مغضوب پسے چا پا دے دا خدا قہر دے اللہ اکبر فما ظنک بمن ولا دبرہ ستا چخیل لے آغا سڑی پا بارکی چا مقصودی چیزی پرے خود دے جی توحید دے افلا یکون مغضوب علیہ بی غضب من اللہ دسرے بر خدے غضب گرفتار نہیں فینو احق و اولا و احرا بالعذاب دسرے خود دیر لائق دے پا عذاب مانے بیوی و کثیر من العلماء مبتلون بهذا المرض دیر علماء دی زمان دا دور چی پا دے مرض مانے اختری و یظنون انہم علا شیع لیسو علا شیع دا خیل لے چی منکر اسے دین مانیو و دین من پکے نشتا دے اوشولے کاسے ظاہری شکل تے گورے اوشولے خبر مانے لخت کونٹے وسرا پٹکے تڑلے او پانے پخو سترگی ڈکی ڈکی توری کڑے کدے تے گورے خدا کشتا اوشولے خبر مانے حضرت شیخ سے بولے کوچے میں بکار مائیں لگے بولے جو کار ہوگا وہ آگا جس کار خٹ بدلے کار نہ سکا بولے ما دی بیلچا واغستا ما تی ویل چی کوچے کا کہے دسی گزار کوا دسی اڑتا وا ما تی ویل چی مولانا سے پوزیشن میں مسا ایمان دا کے نستا پکل شو پوزیشن میں مسا ایمان دا کے نستا خجی زور را کے نستا رے نو پوزیشن کے چے تو ستارے بو قدر ہو ان فتح پا ہو ستارے بو قدر ہو ان فتح پا ہو جو خلوص پڑی نو پتہ سڑی تے لگی جڑی کہ سونا چل لے خجی دیر مولین دی چھ پدی مرض مانے اختری چھ دا توحید نہ آیا نے منکر دی خزت مخدہ مولا اور پسیر چر دزئی لانکی جا کہ بابا دا معشوم ملوڑو نو امیان یو خبره کوي چې مولانا چیرته باد لاړ شي کنه نو مختیله په کار کې لګه شوټه وکي دګر شله غولو کې نو چې د مولای دا حالت دی نو چې د امی به څه حالت دی دګر شو چې مولا چې کله مرز په زوی مای راشي بابا ته زغلوا نو چې د مختدی به څه حالت دی مختدی به څه کوي ولې دې مولا دا سوچ نه کړی چ قرآن او حدیث کے دا مخبرے کم طریقہ شریعت خود لے دا بولے دا طریقہ چر شریعت خود لے دا مقبرے لور سے لیونی خکئی مقبرے لور سے مرزون خکئی دا عقیدہ سڑے دا مقبرے اس بارے کی صادق سڑے کا پھر کی وکثیر من العلماء مبتلون بهاز المرض دیر ملیان پر مرض اختری ویظنون انہم علی شیء دا دی دا خیل دا چا منکری چا پا دین مانیو ولی سوالا شئین دا گورا چا دین مانی ندی خوا خجی شپگم مقصد انفاق پی سبیل اللہ انفاق پی سبیل اللہ دا یو مکمل جز دے پا اسلام کی او شو لکھا برا مانی یو سڑے موحد کی دل دی یو دا سڑی کنجس جوڑا ول دی لیکن فرق دے موحد دے تنوی چ سڑے مکمل کنجوسی موحد دے توئی چ توحید میں قبول کرے رہے خو چ کمال ما پ ناروا زینو کے لگاو نو دغ مال بز پر روا زینو کے لگو ما یہ تو موحد وئی خا ما ب نذرانے او شکرانے دا بابا کولے دا درگاہ میں کولے ما بچر تمال ایرو گڑ با میروان کڑے و سنڈا با میروان کڑے جب بابا گاون تھا وہ چھ سنڈا لالون دا اللہ پنم مانے تو چھ گڑا لالون دا اللہ پنم مانے نو مخ کی مشرک وی نظریہ دے غلط ہوا تو چھ مواہد شولے نو اس مال دا اللہ پنم مانے والا گوا وہ شولے توحید علماء دسے نوے چھ تمال ملا گوا دا توحید علماء وی مال و لگاوا دا توحید چه خلاف رسول ما لگاوا لڑمی حلوالا دا تختی حلوالا دا می اول دیکھ دے دا کم چیز چه شرعان منوی نو آغم کوا وس من نشتا دے جی واده پت کو ما پت لکه دا واده پا بارک پیغمبر علیہ السلام ویلی دی چه اولیم ولو بشاکیم او پیغمبر علیہ السلام وای چې اعلنوا بالنکاح نکاح اعلان کې پټ نکاح متړی گواهان کې نه وای حتی کې چې وزر وو بدف په دې باندې تاسو تمبلو وای چې نکاح متړل نه وډول کې وای چې ماندار نکاح وشول پیغمبر علیہ السلام اعلان یې شکل باندې وای دوی وای نه چې پټه غوندې به وتل پټه نو پټه هغه دوا شکان چې غم پټه غوندې نکاح تړي په سر دشان داغی عشقی او آغا عاشقان چه غم خپلا پتر نکاح تردی نو بے خود نکاح و دو زنا پا منسی فرق نشو خجی دویم دا پیغمبر علیہ السلام وی چه اولیم ولو بشاتین که نور چنین یو گڑ علال کا شریعت دا خود دلی دی چه پا نکاح کی سمال علال کا انما شورا بی سرور دا فی شرور دوڑی و پا خوشالوی که خوری خوب غمونو که ویچان نخوری نو شرعت دا خودلیو معشوم دی پیدا شو پو او مورز عقیقه او کا مال علال کا معشوم چیرتا واده و لکه نو واده که روڑه او کا پوشول خبر امانی صدقات خیرات ور کا نو داوی نسه با استادان راغلی شی سمکا او کا پوشول خبر امانی رب العزت دا دی دا پارا چه تاسو مال و لگوائی نو یو وجه صورت حدید کی راضی چه مال دا اللہ دے وی لگوائی دویم دا مال دا نپاتی کی دن کی دے وی لگوائی دریم زد مال ستا دا اللہ پنو میں قرض ورکا سلورم که مال نلگی دا مال خو مثال زینت تفاخر و تکاثر دے دا خو چه حقیقت نلری او پینزم مال د سړی نه مصیبت نشي لري کوله چې کله سړی مالداري پرې مصیبت ناراضي څومره چې سړی مالدار وي مصائب ډېرې، د طالب سړی زکام او د خان په زکام کې فرق دی. طالب سړی ما چې زکام ولګي د یو ډیسپرین ګولۍ او د پرستامول ګولۍ ولا کافی ده، کل خرچه پر راضی تقریبا 2 روپے یا 3 روپے. خان مانے چکل زکام ولگی گی چپ 0 روپے خلاشم شکر دیو بس پرشد خبر مانے بولے دا سو جرا دا غریب سڑی زکام پر پرستامول مانی وہ ہوتا پڑسپرین گولے مانی وہ 3 روپے خرچہ ہو سا 4 روپے اور دا خان سڑی زکام چرے اگا پہ 4 روپے نہ ختمی گی دا بولے مال دفاع کولے شیخ و دی خان نبی مخی کڑے وے و مال مصیبت دشی دفاع کولے چی مال سڑی دیری مصیبتون کنی کم دی چی چونا مال دیری گی مصیبتون دیری گی غوائی مولا چر تا مومندو کی روانو پخوا یہ کند من چی تیر دا پخوا تا گاڑی مالی سڑکو ننو دی کند کی منڈا کڑے و منڈا نو کند نہ چوتل جانتا وہی چیرا تاجی برے کند کے منڈا اکڑا تو بولے وہی رے دلے جان سے فکر کے اس ماں سے جب کشپک پیسز دے دشپک پیسز وہی رہو لما چدارا سوکھ وہاں نخری ادھر گئے دشپک پیسز نہ جان خلاس ہو مٹے ادھر تین کر گزار کے دشپک پیسز نہ جان خلاس کروں بے جب کند بتیرے دے سر بھائی رے دوں پوچھو دکھا بھرا مانے غریب سڑے پدی دالان کی پروتی ہیر پہ نہیں اے اور خان اور نواب تو جو مدرسہ کے اندرون شپو کا وہ توائی خا پچا میں وجنی مال دچانا مصیبت نہ دفکی مصائب پر روانی پلارے مڑ لے نکے مڑ لے پلان کیسے پلان کیسے مال مال دنیا مال اسرا دے مصیبت نہ دفکی مصائب چری دا پا مال میں نہ دبکی گی وہ مقصد پو مقاصد کے تنظیم دے تنظیم منظم کی دل دی دا تنظیم چراضی پہ تہذیب الاخلاق سراضی خا اخلاق پیدا کر جیسے نا جی بد اخلاق اشے ہر چک رضان نہ ترے جی زہو تنظیمی سڑے لیکن تنظیمی سڑے اس طرح اخلاق بس ختم دی وہ شو خبر مانی تدبیر دو مملکت پکار رہے جی خلق منظم شی سیاست مدنی اور تدبیر المنزل پکار دے جی خلق منظم شی تہذیب الاخلاق دفارا سورت بقرہ کی لس او صاب بیانے گی دا تدبیر المملکت دفارا سلور احکام بیانے گی د تدبیر البیت د پارا د تنظیم البیت د پارا اطلس احکام بیانیگی خجی تہذیب الاخلاق تدبیر المنزل اور سیاست مدنی و دیدر احکام مانے خلق منظم کی گئی غرت تنظیم فبارہ کی دا خبر ذہن کے کہنا ہوئی یو تنظیم دے د مسلمانانو منظم کول دی لکه دی جماعت کې امام دے اغیب سے یو 200 خلق ولاړ دی یو امام په بل جماعت کې ولاړ دی اغیب سے 200 خلق ولاړ دی یره لاند بداو یو چې د وقت د ماسبخین مانځ چې راشي نو په دنیا پہ مسلمانانو کی جس سمر جماعتوں نے پہ ہر جماعت کے پہ یو امام پہ سے خلق ولاڑی چاپ سے ڈیر چاپ سے کم ولاڑی دا نخد دا منظم کولو خود دی تنظیم بدا مقصد نہیں کہ دی جماعت خلق امام دے خلق تراستون شی خلق توائی و خلق دے پلان کی امام پہ سے منظم کولی خلق لان کی امام آگ امام وہ چنا دیپ سے امام سے منظور کی یہ امام چرتا بیان کو ایماندار ہو یہ خبر ہوا رہی دبا کس کری کہ امام چرے کا نا دیر سے چا منظور کا نمون سے نہیں کی گئی ابلما جب اندر سڑے تلے وہ اب کس کے لیے ملاب سے کس کے لیے ملا چ خبر سے جمع سے ابر کے لیے ملا دسی ویلی دی وتے ولے ایماندار ہو اور غبر کلی کی جکم مولا غیب سے من کی ابل ما سڑے وے الحمدللہ سولی خرج کی جما سر من نہ کرے او کمون میں بدی مولا سے کڑا ام نہ کیرا او کبدی کچھ بس میں کڑا ام نہ کی چن کہ نو شک کہ ما سر من نہ کرے د تنظیم د منظم کولو مقصد دا دے لس طالبان دی مدرسہ کے ناس تھی دا دے دسی اسلاو کا دا قرآن دا سنت سے برابر شی بلا مدرسہ کی یو استاز تا لس یا شل یا زر یا دریزر کسان ناس تھی دا دے طالبان دسی اسلاو کی چی دا منظم شی دا دنیا کی دین خور کی خود دے بدا مقصد نہیں چد دے مدرسے محتمم سے ابراپا چی کی وائی چی واور طالب جانا چی دے بلا مدرسے گور داخلہ وانخ لے کہ داخلہ دے واغستا نو فقط دے کافر زوین جوڑی دا غبل محتمم و توائی خبردار گور جی پلانکی مدرسے کی مدرسے دا غوانخ لے نا نا منگوے پر طول و گرزا چی کم زیر تحق کارشا اتباع ہوگا لاش یو زیل ورشا بل زیل ورشا بل زین ڈیرو گورا خوزتا تے خبر کوم چتے دا خپل عقل متوجہ کا دا عقل نے دا تا متوجہ کا او خبر دا ٹول واورا او بے زان لزے گی کینا او بے سوچو کا ما دا پلان کی استاز خبر واورے دا دا پلان کی درس میں واورے دا پلان کی میں واورے دا پلان کی میں واورے دا پا دے درسنو کی چمر تفریقا وا چمر فرقو نو بے خوز ما صفا و دا ما قدر کم چی صفا خبر تخکارا شلا پا دے منی عملو کا او دا کدورات مگدورات چی کمو دا تی لرکا وا دا لرکا دا منظم کولو مقصد بدائی چی مسلمانان یوز یا بلز یا منظم شی پا وقت دا مشکل کی دا مسلمانان طولی وزی کی گی نن تقریباً دنیا کے 56 ممالک اسلامیہ دی 56 خدا 56 ممالک اسلامیہ یو سربراہ مملکت چت منظم کڑی نہیں دی سربراہ مملکت چرے دا 56 ممالک چر تنظیم منظم کڑی نہیں دی چدا منظم کے مزہ دے تو دین و خیمہ داز پہ اسلام من پوئے کا منا نند مسلمانان سرا یو عظیم غوبل شروع دے دا مسلمانان وینی بے بئی گی معشومان علالی گی زنانے علالی گی زنانو دا معشومان بیزتین مکمل کی گی لیکن دے 56 ممالک اسلامیو کی کچیر دا صحیح مسلمانان دا پکا چا منظم کری گئے چا دے وقت مصیبت کی ہوکی گئے ٹھیک ہے جب دے ملک مانے یو نم پروت دے بل ملک مانے بل نم دے بل ملک مانے بل نم دے لیکن کدھر سے مصیبت راضی ہوں بڑی مصیبت کی وہی حقیقی ہوں گا پوچھولے تو اقوام متحدہ کی چکلا مجلس جوڑ لے نو دا مسلمان نہ دفاع ہچ او کس نہ کرے کما خبر جو کافر کی آ خبر بیانی مسلمان کی نو دا منظم کا وہ مقصد دا دے چ دا خلق دے منظم شی تمام مسلمانان دے منظم شی دا تنظیم دا مانند چ یو څو کسان راغون کو دا منظم کا نہ تنظیم دا مانادا چ څومره مسلمانان نو دا ټول منظم کا دا دیو جنا سورۃ آل عمران کی دا تاسیس الجماعت قیدی ذکر کری دی یو دا چ عقیدہ دے توحید وی دویم دا چه قانون به قرآنی دریم ارکان به فعالی چلورم پا جماعت با مال لگئی پا مسلمانان پا منظم کولو مال لگئی او پینزم مخالفین خلق چیدی دینا بزان بچ گئی مخالفین مسلمانان ندی چه مسلمان نزان بچ کا مخالفین کافران دی پا قومی اسمبلی کی پا صوبائی اسمبلی کی دی کافر سڑے ناس نہیں لیکن واحد مسلمانان ناس او چکل پا اسمبلی کی مسلمانان مکمل ناشتی پا ملک اسلامی قانون رازی، او چکل پا اندرون پا اسمبلی کی چل خصوصی در مشوری زیره، پا دیکی پرس که انگریز ناشتی، پا دیکی پادری ناشتی، پا دیکی سیک ناشتی، پا دیکی ہندو ناشتی، دی خلق لبا اسلام سنگ تراولی دا اغیار و خلق لبا زام بچکی. او آتم مقصد چرے نو آغا اداب دی، اداب دا اداو بڑیر خیل ساتے ادابو کی چنگا اولانے ادب با دا اللہ و دا رسول کے کہ اداب کے نو اولانے اداب با دا اللہ و دا رسول نو شروع کے کہ ذکم عمل کم ذکم قول کم چرا دا اللہ و دا رسول مخالف ہو دا اول شروع با دے کے دا اللہ و دا رسول نو زما وینا او زما عمل دا بد اللہ و دا رسول مخالف نہیں. دویم دا چے دا پیغمبر عزت بچے زما دے پیوزے کی بیزتی اوشی خوش دا پیغمبر دا دین بیزتی اونش خوشولے دا پیغمبر سنت پی عمل نش خیر دے کہ سپکشم مداد شی. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اگر اگدا واقعی دے انشاءاللہ چھ دے درس کی بے رستا منگوی ہو، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ چکل مذبح تروانا ہو نو مشرکینو فقط دم رویا لہا خبیب تا پریدو خود تا فقط دم رویا وا چھ زما پزید محمد علیہ السلام او اجلش دم رویا وا وز دم رویل چه زما پا زیاد محمد علیہ السلام او اجلیشی دم را خبر وکا پا دی خبر که احانت دا نبی ده او دا خبر نکول پا دی که توقیر دا نبی ده. حضرت خوبی بوائی نا زد علال شم و دا نبی علیہ السلام بدن تا دی حس تکلیب نرسی گی که دا توقیر وی خواه لی مصیبت دار ہے وسانی دور کے زانون تا مسلمانان ہوئی من مسلمانانی ہوئی لباس دا انگریز دے سر دا انگریز دے زندگی دا انگریز دا وادی دا سکھ دے دار کوجدن چیر دا ہندو دا معاشرے دا بدعمل و خلق دا زان تا مسلمان ہوئی دا دی وجنا توقیر دا نبی پکار دے توقیر چہ نبی دے عزت منش دا نبی عزت دے وشی زما کی بی عزتی کی گی نو خیر دے زب دے وگیشم زب دے تگیشم کہ زما بی عزتی پی وشی خیر دے خود دے پیغمبر دین تا نقصان رسی گی. او نن تا مسلمانانو بیانی ہم دسی کڑی دی نن دا مسلمانانو خزی کنڈی شولی ما شمان علال شو دا سڑو دا ناری دا زنانو بیزتین وشولی لیکن دای وای چه دا اللہ او دا اللہ دین تا دی نقصان نرسی گی خیر دا زمان دی بیزتی وش دا دین دا باقی پا دنیا کی امتحان رازی احسب اللذینا اے گمان ها خلقی ای یقول آمننا چه پا من آمننا چه غوباسو وهم لا یفتنون پا دے با امتحان نرازی امتحان دنیا کی رازی پا غیر دا امتحان نا دنیا کی جون تیرا ول دانشتا آن دم ردا چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اذا اردت بی قوم فتنتا فاقبزنی لیک غیر مبتون اللہ کی او قوم دا فتنہ را ولی اللہ پا فتنہ کی میں کمزور ہے مکی فتنہ رازی امتحان رازی اللہ پہ امتحان کے میں کمزور ہے مجھے نند مسلمانان اسرا مسلمانان جیلوں کی زاند جیل کی ندی پدس زینوں کی اچلی دی چنب کی ودری دیش انب کی نستیش او دا سے معاملہ چی کم دا مسلمانان سے شروع دا چی سپی و تراپری دا غین وخش لی دا غین ساخی جی دا ټول معاملات د مسلمان سے کی او شل خبر مانی دویم خبر توقیر النبی دا نبی عظمت بزرگ کی راولی چې د نبی د نبی خلاف و نکړش یو مجلس کې تناستې چې ستا په مخ کې د پیغمبر خلاف نکړي وو شو له خبره مانی د نبی خلاف نکړي. دریم ادب دا ذکر کړي چې د خبرو تحقیق کوا به تحقیق خبره مکوا د امور تحقیق کول الله تنازع او چې خپل منځ کې به اختلاف رانش وو شو له خبره مانی پلان سے اب دسی ویلا پلان کی خان تھا پھر دسی ویلا نہ دا پلان کی سے وہ پلان کی خان دا خبر پرے دا دے لگ تحقیق کا وقت تحقیق ہونا کہ جماعت رانی گی دادا خبر و تحقیق کا والے اللہ تنازع چلو رم کل کل دا مسلمان دا منس کی اختلاف راضی دا اختلاف دا دے جوڑا ہو کے اختلاف دا شیخین اور آگے اختلاف دا طالبان اور آگے اختلاف دا امین اور آگے اختلاف دا استاد و طالب راغ کوشش دا ہو کہ اختلاف ختم کرے بے راضی دنیا کے خاں اختلافات راضی مابین کلا کلا دا علماء کی راضی کلا طالبانوں کی راضی کلا دا امینوں کی راضی کلا دا پلار و دا اولاد پہ منز کی اختلاف راش دا لور و دا مور پہ منز کی اختلاف راضی د ننګور د خواخ په منځ کې اختلاف راځي د زیو د پلار په منځ کې اختلاف راځي د سړیو د سخر په منځ کې اختلاف راځي. مسلمانانو الله پکاره دي چې دا اختلافات ختم شي او دې توایغه اصلاحی کمیټي اصلاحی جرګه یو جرګه سره پکاره ده چې هغه اصلاح د ارکان الجماعت کوي عدل کوي انصاف کوي پوښله خبره مانی دا دیو جنا پینزم قید دادا چا دا ارکان و توقیر کوا توقیر نم دا جماعت دا مرگری پا عزت اخلا دا جماعت مرگری دے دا دی نم پا عزت اخلا دا مسلمان نم پا عزت اخلا. حضرت شیخ صاحب تا یو طالب راگ ہے یو عالم تا ذکر کی چاگل کو بدعاتو کی اختاو وہ پلان کی مولی سے دخوان رالم اگل رکشا بے ادب اگل ولی وہ دس از ما پا مخ کی بدس نوے چلا پلان کی مولی سے دخوان رالم وہ تو پلان کی مولانا دخوان رالم یہ تو تعظیم د جماعت د مرگری جماعت مرگر دے مسلمان دے مسلمان نم پہ عزت ہی مانے ماخلا دا مسلمان نم دیر پہ عزت واخلا طالب تے کلا سپے ویو خنزیر دے تو ویو خر دے تو ویو اسے الفاظ چے توے دا الفاظ دے دی دی جے سنو نفرت پیدا کی مسلمان تے کنزلی شروع کرے نفرت پیدا کی یو عالم پسے دیرا دے بدی شروع کرے نفرت پیدا کی نفرت دا مسلمانان منس کے مو پیدا کرے دا دیو جنا پینزم قیدہ توقیر دا ارکان الجماعت مسلمانان چا چاہتا ہوئی مسلمانان و عزت کا ہوئی و تحذیر من احانتیہم او دا دی احانت مکو اسپکوالے مکو ہوئی پوشو لخبر امانی مسلمان پسی با اسپک خبر آنا کے مسلمان پسی با دا امیش دا پارا دا توقیر خبر آنا کے دارنگی شپگم قیدہ آغا اسباب ممستعمل ہوئی چداغے نے نیزا بغض پیدا کی الفاظ غلط موئے ہوئے دا فسق و پجور الفاظ میں مستعملہ ہوئے جیسے الفاظ موئے ہوئی چگا مبزکی کی بغض تھا نزا تھا جیسے الفاظ میں مستعملہ ہوئے الفاظ سے مستعملہ ہوئے دا آداب و الفاظ مستعمل کے یہ سڑا معذور ہے لاکھ انسان ٹول سے نہیں دی کہنا بھائی سڑی بدن بالکل اللہ رو جوڑ جوڑ کرے بھائی سڑے معذور ہے اس نے معذور سڑی سڑے ٹوک شروع کی لاس تے گورا پوتا دے گورا پلان کی زیادہ وقت ہے گورا دا شروع کی دے سڑی دے دے مسلمان مکمل بے عزتی ہو نہ نہ تو بے عزتی نہ کے دا خود خدای طرف پیدائش دے خدای کار دے سوکھ کو گنو مانی کن کی دا چا لاس شل کی دا چا خپش شل کی سوک روغ جوڑی را پریوزی زخمی شی نہ ٹو چا پورا ٹوکے مکوا مسخرا مکوا ٹوکے مکوا پوشل خبر مانے آگا اسباب ممستا ملوا چگا مبزکی کی نزا بغستا وہ مقیدہ دارا فضیلت و کرامت چی ملاوی کی نو دا پا تقوی ملاوی کی تقوی مانے وجی تو نصر تقوی داری اگر کہ رنگ توری سپینی نصب غٹ دے وڑکے دے نصب عربی دے عجمی دے وجی چا کی تقوی دے رہی نو دا سڑیت پا نیز دا اللہ کرامت داری ناری نہ زنانہ دا بادشاہ دے غریب دے خوچ چوک تقوی دار دے دا تقوی دار سڑے دا صاحب الکرامت دے صاحب الکرامت سوک دے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم چا کے ڈیر تقوی امی سڑے دا ڈیر تقوی دار دے مولا سڑے دا ڈیر تقوی دار دے طالب سڑے دا ڈیر تقوی دار دے یو زنانہ ڈیر تقوی دار دا دا وقت بادشاہ دے تقوی دار دے یو گدا یو فقیر تقوا دار دے وہ دا صاحب الکرامت دے صاحب الکرامت دے تو نہ ہوئی چنا تو جنڈا پہ بدرے تھا صاحب الکرامت دے تو نہ ہوئی پوشل خبر مانی چدورا جی تو بھی اباسا دش پہ تم بھی اباسا یہ تو صاحب الکرامت نہ ہوئی صاحب الکرامت تقوا دار سڑی تو ہوئی پوشل خبر مانی دا دیو جنا چوک پو جہاد کے متکاسلین دی اگل زجر ورکی پن انفاق کے متکاسلین دی لزجر ورکی وہ شو لخبر مانی نو دی توائی اگا مقاصد سمانیا دا مقاصد سمانیا چیدی دی کی یو نکتہ واو رہی دا مقاصد کل کل دا صورت دعوی وگرزو لیش من کلوی دا صورت دعوی توحید کلمنگ دعوت سورت جہاد کلمنگ دعوت سورت تنظیم کلمنگ دعوت سورت آداب سورت دعوا اصل مسئلہ دا مقاصد و گرزولیش کلد سورت پار یو دعوی سورت اخلاص سورت فاتحہ یو دعوے توحید دے کل دیو سورت دفارا ڈیر داوی لیکن سورت بقرا دا بقری چلور داوی دی یو دعوت توحید دے دویم رسالت دریم جہاد چلورم انفاق پی سبیل اللہ و کذالک علی عمران علی عمران ہم دا غشان دے دارنگی کل کلا دا سورت دعوی و توحید یووی لیکن اس میں دا دو سورتوں ذکر کلا کل دا سورت دعوی یووی لیکن سورت نیسا سورت نیسا دعوی دا بیان دا امور انتظامیو دا سورت مائدے دعوی دا مسئلت الحل والحرمہ دا دعوی دا سورت نیسا و مائدہ کی دعوی دا توحید جدا ذکر دا وشول خبر مانی دا دی وجنا چا دا اصول اہم اصول دی نو دی اصول باندے چکل دا دی اصول یو سڑے پابند وی نو دی خلق لا بشارت ورکی دنوی زیری ولا ورکی اخروی زیری ولا ورکی وشل ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائک اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون بشارتنا خاصہ خاصہ بشارتن راجی سونا چی پا دین مانے کلکے گی استاد پارا با خصوصی بشارتو نہیں حقوق سونا چی دین کی گڑوڑ کے گی بتا کہ با تزلزل رہی جی گرانو اور دن کو دار قسمہ اسلامی کی سٹو دا پارا زمان دا دکان پتا یاد ساتھ ہے اشاعت توحید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 6 شپی مارکیٹ پون نمبر